بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المرسلين ولطريقة الفائزين أما بعد قال السيد الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القروي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن به في الفصل السابع عشر من رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم قال وسمعته رضي الله تعالى عنه يقول إلى آخره ليه هنا خبرت لهم لأنه يمن تجت عبيه صح ما يدقن تي سرين بي مانام نيغا خامتاني مانام طالب بي نيغا خامتاني سولو ني مو كونسيديري سولو ني مو سوبي سرينم نيغا خامتاني نون لاي جارينيو باغا خامتاني ني تاخالو طالب بي سي نيات نيت ньо خامتاني سين سوفيل دا فاي وي نيغا خامتاني سين بكر يالا دلن دي اوبيل ديفال لين فاتو اكبر يالا نتي يالا بور امين يا نيغا خامتاني نيوم دا سين تيوفيل داي داغ بن ماما دي ييو ني ريبراندرا ñoñu moma yi seen ciofel am rek moma bobu la secret bi di nek ci ñom secret serigne bi di ex ci ñom am ño xamantene nak mom day dox complètement secret serigne dootul yexeti ci ñom yalla ñu yalla musul ci lool wax la jo xamantene nak bu ama am solo la bu mata baye xel insha Allah qala mun wa sami'at qala manam cheikh ahmed ibn mubarak allam tay mono wa samatu degnako mom cheikh abdou aziz dabbar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala ci kajanu ci mom ak ci radiyallahu ta'ala yaqul mona la yantafew du jarignu al muridu talib bi mahabbati ci sofe chop sofelu choferu cheikh yi serignum iza ahabbuhu bu fekete na dako sop li sirri ngir mbotam aw wala bok wilayati wilayam aw wala bok ilmihi xam xamam aw wala bok li karamihi ngir terangam awol bok di nahmi zalika ngir lenen ci lu deme nek non mina ilani ci ay tax tax hatta meta takunu mu nek mahabbatuhu ciofelam mom manan tax ciofelu talib bi muta'alliqatu mbirum nek aju bi zati sheikh ci jëmmi serigne bi mutawajjihatu mbirum nek aju djublu ilay hajjum ci jëmmi serigne bi lalu allati lati duko sop rek de du djublu ci mom li allati ngir tax tax wulalal gharadin du tay ngir djublu way manam objectif misla kem al mahabbat tiofel alati bi nga xamne takunu moy nek bayna subyan digeunte gone yi fa inna li warbu moy baadhum len ñom yahib day sop baadan lenen min ghayr aghradin ci lu amul ben jub manam beug jublu way baay fatin bo xamne mom moy aju yobbe alal mahabbat ci tiofel gogo ball fi nek mujradul ulfa manam ak minante kesse la manam ak manam minante manam le fait que mo am affinité kesse la khayra du lenen fa hadhihi al mahabbati gilek tiofel yambaki lona an takuna ci mu nek baynal murid digeunte talibe wa sheikh ak serigne bi hatta mbeta la tazaqu du jëm du rot du djublu mahabbatal murid tiofel talibe bi ila al aghrad jëm ci beug ya manam objectif ya wala ila ak tax tax moy cause fa innaha ndax kat lo lu wer bor moy tioxel gi mata zahaqat sa yo xamanteni djubluna rotna dem ila zalika dem ci lolé manam mom moy ay objectif ak beug kessa ak ay taxta dakhalaha daf ci dugg ash-shaytan shaytan wa akthara bu bar mu bari fiha ci tioxel goga al waswas ay jax jaxal fa rubbama motax bari wan lo xamanteni tanqati'u lo xamanteni tioxel ga day dal dok wa rubbama mu bari wat tamit lo xamanteni taqifu manam tiofel ga day taxaw kama kem ni nga xamantene sabaxa non la jito fil qismayni ci ñaari xat al akhirayni yu mujji ñu tuddu ci ñetti wallahu bur yalla ta'ala ajka ju a'lam moy ki xam lu am solo lo manam mu ne talibe bi du jeriñu bu fekkentene dafa sopp serignum ngir secret bi ne ci mom wala ngir wilaya bi ne ci mom wala ngir xam xamam bi ne ci mom wala ngir serign bi dafa tedd seranga gi ne ci mom wala yu mel nak non ben ci yi nga xamne ñom ñoy tax tax yi causer kañ la ko jariñ moy il faut ñu dem ba nga xamantene talib bi sopp gi mu sopp serigne bi daf ko sopp ngir jëmmé bopam manam serigne bi ci bopam la sopp djublu ci mom té amul ben objectif bu tax comme sopp gi xalé yi di soppante bo gisé ñaari xalé ñu tassé day gis ni ñi bëggante minante di and di fo di la mëk dik amul ben intérêt bu kenn amal kenn mais dañu bëggante nonu rek ndax affinité biñ am seen digënté ndax min ndax bokk biñu bokk mbir geexna sofal gog nak mo yello ci digënté talbi ak sëriñi deug mu na xofal gog nak yello na kon ci mu nekk ci talbi ak sëriñi su ko defé talbi bu kon intérêt du tax ay yenn cause ak yoy du tax ndax su fekkante ne dafa am intérêt bu tax nga sopp serigne bi cheytaane daf cey gaaw meuna duggu di ba pare di ci indi ay jax jaxal ay trouble ay questionnement ay et cetera yo xamantene dang koy am parce que li tax nga bëgg ko lola da ngay leug leug meun nga ko ko ëppalé wala nga jek jek di duté nan man est-ce que lima yaakar mi ngi ci mom wala deet ak yu demé ko non donc ce qui fait que ni wala bok est-ce que namako yaakar est-ce que yegg na fofu han ngay duté di poser wu yoy question yu bari yoy non bu boba nak tiofel gi mën na jek jek dok ngir setan lool non ma day bari wat lu muy dok leg leg mën na taxaw comme ni nga xam la nek ci ñaari xaju mujjii effectivement ñaari xaju mujjii ñu waxon ci paragraphe avant voilà ci paragraphe diko jitt قال الشيخ احمد بن مبارك الرملطي رضي الله عنه نينا وسالته ما لاكو نيكو وسالته ما لاكو مم شيخ عبد الدباغ رضي الله عنه الله تعالى تكاجو انو جومم لما ان لان موتاخ كانت مو نيك المحبه توفل غل العلم نيل خم خم ولايات اك ولايه والسر اك مبوت ونحو ذلك اك يمل نونو واك يو دمي نيك نونو لا تنفع دو جارين لان موتاخ lan motax su fekkene dama sopp serigne bi ngir xam xam bi mu amé wala ngir wilaya bi mu amé wala ngir secret bi yalla def ci mom wala ngir jaglé yiko yalla defa lan motax ak yu demé nek nonu lan motax lolou duma du jariñ fa qala shaykh abdul zabah radiyallahu ta'ala radiyallahu anhu allah ta'ala ci mom fa qala manam wax ko kon mom shaykh abdul zabah dal ko wax radiyallahu ta'ala muna li and ndax do fekkene al asrar moti wal ma'arif ak xam manam xam yalla yi moy maarifa wa nahwaha ak yu demé ko yoy kulaha lepp minallahi ci bur yalla la jogal taala aji kawdi wa kullu wahidin te kep kenn yuhibbu dafa sopp allah bur yalla taala aji kawdi ila al ana batay kon ma ahab koku soppugul shaykhahu serignum da fek ne secret yek wilaya yek ak lan xam yalla yeek yoy ci yalla la joge kon ba legi mom soppugul serigne bi wa inna ma li ambadas moy tahaqqaqa xam nga nit ñepp sopp yalla wala wa inna ma li ambadas moy tahaqqaqa dana wër ci mom mahabbata ciofelam li sheikh ñel serigne bi iza ahabbahu suko soppé li xoso ngir jëm ngir jagle zaati ci jëmum ngir jëmum particulièrement da ko sopp rek ngir ci mum ko manam mo sopp rek ngir sa jëm kessé ah yalla yalla def mo sopp rek ngir ci amin de man duma serigne ni ñeena serigne ngey wax amin yalla ñu yalla may lool amin ya rab amin la tafel gogu bañu am lima qama ñel li nga xamne taxaw na bi ha ci mom minal ci jëm nit koku minal asrar ci ay mbot ba secret ne ci mom mais ngir jëm kessé fa qultu deng cheikh ibnu ahmad ibnu mubarak radiyallahu anhu mom mo wax ne wa kaza niki nonu zaati cheikhi jëm mi serigne bi hiya mom tamit minallahi ci yalla la jëgé taala aji kaaji fa kullu shay ndax bepp mbir min wu ci yalla la jëgé fa lima ana lan motax nafaan mu jariñ mahabbatal baad ciofelu len dunal baad wolif leñam ni dengalim ko laaj parce que bimu ne ko parce que dang ko sopp ngir secret bi ne ci mom wala ngir xam xam ngir wilaya te lol ci yalla la joge kon ba legi sopp go serigne bi munako mais jëmmi serigne bi mom tamit ci yalla la joge kon lutax lenn li han ngay lenn li bi jari te la jares du jari gis nga talibé nga talibé bi numu grawé ay ci ñu pétte na fay posé rabé la ta mara ta wala dëng fa qala munas sadaqta wax nga dëgg wa gharaduna way suñu bëgg bëgg maam suñu jublu way bi mahabbati zati ci tofelu jëm ji al kinayatu manam dañ ko junjé dañ ko wax diko junjé an kaunil mahabbati ci ne tofel gi nek tofel gi khalisatan di lu sel sel sel lillah ngir bur yalla kesse taala ji kaw def manam buñu waxé né da nga bëgg sopp da nga wara sopp serigne bi ngir jëmum kesse limi tek moy dafa wara sel ngir yalla kesse non lañ ci djublu mune li an nazad ndax kat jëm ji bi mu jira ha mom rek boko xolé layta sawaru defu la melale ci mu xel minha ci mom naf'an jari wala ghayruhu du ciagne lenen jëm ji kessé manam do meuna taxaw di imaginer ni mom kessé njariñ dana fi am wala lenen lu dul njariñ lor ak yu mel non kon nak fa izat manam lim ci djublu rek kon moy ngir yalla kessé nga bëgg ko ngir yalla kessé pa ngir secret bi ne ci mom pa parce que wali wilaya gi ne ci mom et cetera ni yalla rek nek ci objectif mono fayzat wajjat sof fayzat sa yo xamantene tawajjat dubluna al mahabbatu tafel gi nahwa ha jom ci lu mel non manam nga xamantene dang ko sof ngir yalla kesse kana lolu day nek kana day nek zalika lolé alamat di mandarga alal khulus ci mucc min ash-shawa'ib ci ay njaxas ak ay ciup ay mbir yo xamantene day jaxaso ci mbir yi manam day tax ba comme ko bu tiofel gi deme bam nek ngir yalla kesse day dotul nekati mam da nga bëgg serigne bi ngir jëmum ngir yalla kesse bu boba lol lay tek manam kon bu boba day tax ba ay jax jaxal ay lu jaxaso ak mbiri manam tiofel gi dara du rax dara day sincère qala neena cheikh ahmed mubarak allamti radiyallahu neena faqultu man maniko inna an-nas li wer wer moy nit ñi la budda munul ñak lahum ñeleen min aghradin ci ay djublu way wa iradatin ak nam nam ñom munuñ ñak intérêt ak ay volonté ay bëgg bëgg nit ñi munuñ ko ñak nan nga mu mëna waxe mu bëgg kenn ngir rek nonu rek manam ci amul ben intérêt derrière amul ben volonté bëgg bëgg objectif derrière wa muna fa man kharasa kep ko xamantene da nga bay bi qasdul fadli ci djublu ci djublu way ngeenel al khasil ba tay tukke lo ñeel ko minu tukke ca mbay ma fa yajju bu kon day war al harsu mbay manam kon loolu mom motax ha manam kon manam moy ñu jëlat ko fa man kharafa kep ko xamne da nga bay bi qasdul fadli do fekke ne ci sababu djublu way ngeenel al hasil bi nga xamne mom moy tukke mom ngay amelo mom lay amelo ñal ko mom minu ci mbay ma nit buy manam comme niko wolof di waxe quoi mag du fecc ci yalla de ci dara ci mali foro comme ça voilà man baxew mu nonu quoi bu may yulle sama effort ci dara dafa am lutax du bu bëgg résultat derrière ok duma jël sama xaaliss rek di la ko jox nonu rek fi awmu dara lu mu ci djublu du deug ha jël sama xaliss bi di la ko jox rek nonu rek tous les jours ma jox la xaliss dama bëgg derrière dal ah bu ko défé nak mu dal mom sama chamiñ la da bax rek ha ya ñu bëgg rédi ah yalla ñu yalla xam dëng astaghfirullah kon nak fayaji bu dana war al harsa manam mbay lil fadli ñeel ngeenel la ci juggé manam ngir résultat ba ci amé la lizat yi kon nak bayuñu lizat yi ngir jëmmi mbay gi deng kon tamit aussi serigne bi tamit c'est pas parce que serigne la rek bon nit le nit ni rek du lol rek aussi quoi am na derrière quelque chose parce que nit faut mo am inter objectif mbay bi may bay pour lol la dafa am luma ci bëgg sama xaaliss bi muy jël diko dépenser diko jox xalé bu jigen bi bi ci koñ bi du pour zéro joxuma ko pour nono donc ça veut dire que nek bi ngay nek ak serigne bi dafa am objectif non c'est à dire que mom lim koy wax moy daniko c'est que man dako présenter li xew moy nit ñi mënu ñoo ñak objectif tay nit boko bëggoon wax ne ko défal nangam té bu dara tax du ko mën il faut que mu am lu ko ci yobbu mo tax amna borox xam yo xamna rahmatullahi alayhi ci innamal a'malu binniyat jëf yëp ci yene la aju ñom niñ ko firé moy jëf mënul ñak yene manam nit mënul def dara té djublu wu ci dara ñoo rek di def nonu té amul benn intention derrière benn bi à attendre voilà fo mu am lutax dal manam mëno jog rek di def di dem nonu ngani waji fo jëm mëna la déwuma fenn mais day doxantou kon té doxantou ko amna lutax da bëgg fiix manam nit ak du leug en tout cas amna lutax bu né la déwuma fenn tamit amna fu mu jëm moy da bëgg doxantou kon donc chaque fois qu'on fait un choix ce choix là a une finalité, a un but bien déterminé. Okay. Qu'on le dise ou qu'on l'avoue, finalité modifiée. Okay. Voilà. Ouais, maintenant, c'est ce que je veux dire. Maintenant, c'est une série qui est compliquée. Je veux dire, les gars, ils veulent... Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ne sont pas pour... Une série qui est... Quand même, c'est compliqué. Pas parce que Waldi Youla... Pas parce que Arif Billah, pas parce que Borom Kham Kham, pas parce que Teranga, dafa Borom Teranga, Koutied, pas rien. Manam ngir mom rek. Tay même nit ki bu la waxé né la ki dama ko bëgg ngir Yalla, kessé kessé kessé. Souvent dina am derrière quelque chose. Hein? Yalla ay kéne mom taxul. Waxuma lenen. Parce que soit da fa am khalis soit xolal yelennti bi wax sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'uli arba dañi tak jigen ngir ñent alalam han li hasabiha li jamaliha wali limaliha wal diniha fa farri zat din tarbat yarak man pour alalam pour taram pour askanam wala pour dinem man amna objectif mono ni dama ko bëgg ngir nonu rek lutax nga bëgg ko mom te bëggo kene amna lutax non mais c'est vrai même buma démé ci marché bi di jënd ben affaire lan motax ma jënd li ci jënduma lé amna lutax soit li mo gëna moins cher wala mo gëna bax wala mo upp valeur wala marque la buma démé dina ko mëna bolé ak sama tougué bi ok wala sama ensemble bi dal yi ñoo bax amna objectif objectif lol la lay wax nak manam buma dem di bay bayuma rek pour sonn nonu amna luma bëgg derrière dama bëgg bu juré buma ko jaayé man mu mën ci dundu wala ma jaay ko wala est-ce amna objectif sëriñ bi tamit buma and ak mom amna objectif buma ko bëggé amna objectif fan and bi me and ak yow amna ci objectif man mo wax ko luma ñakko ah ñepp non nit muy and ak nit ko amna objectif par contre nak objectif bobu lan lay doon fofu la mbir mi nek su fekkenté lay secret bi ne ci mom la wala le fait que maarifa gi ne ci mom la wala wilaya gi ne ci mom wala teranga wala xam xam bi wala yoy lolou la wax ne lolou budé lolou la lolou baxul mom la lay wax objectif bi il faut nga déterminer ko mu leer nga met ga cadre ko parce que dañu budé yoy la il faut mom ay jax jaxal yu fi ñew mom la lay expliquer dina ci ñew ni dina ko expliquer inshallah ci walu bay bi ba nga comprendre ko ci mbay bi après dinga ko comprendre bo comprendre ci mbay mi rek dang ko meuna reporter ci serigne bi mu gëna simple insha Allah deng kon nak fa qala mu daal ci tek mom seydou cheikh abdallah dabakh biñ ko indilé manam argument bi voilà manam ni ki nan la tuddu amna lu tuddu moy bo waxe ben affaire allégation biñ ko indilé allégation bi deng kon nak fa xala mu dal ci tek dal di tontu nak mom radiya imam cheikh abdallah dabakh radiya Allahu ta'ala ci kadi anu ci mom muna naam mi nga wax deug la tam batay waw walakin huwa da fek ne mom izan nawasu fek dina dafa yene al fadl ngeenel gi wa qasado wati mu djublu ko fil amri ci mbir mi suma top shaqala mu soxlal mu yittelo fikro ak khalatam bi ghayrihi ci lenen bi haysu ci anam go xamantene annahum nakam mom la yabqa du deslo ñel ko ala balin ci am ci xelam fa hadha kon koku yahsal dana amelo ñel ko al fadl ngeen al kabir bu reey wata ji o te dana ko dikke asbabata ak manam xewul gu reey gu tour ci mom al azimatu gu mag wa imma dal nak inshallah bu fekente ne dafa soxlaal fikro khalatam khalamam bi hadal fadl ci gogul ngeene laylahu guddem yeb wanaaro ak bu ci gemi wajalata muy ndes bu fakiru di khalat rek di khalam rek way qaddaru muy natale kayfa ananaka yakunu lay nek wama ak nan yaf'alu lay def bi ci mom iza kana bu nekke fa hadha koku la yahsul du amelo wonyal ko al fadl ngeenel balli fi nek yarkabu dana war ci dana ko war ci kawam al waswas jax jaxali qabla lu jitu an yahdhal ci muy amelo ñoko al fadl ngeenel fala yazal du den yaqulu muy wax fi nafsi ci bopam nan hal adraka ndax jotena hada ndax hal adruk ndax dana jot hadal fadl gi ngeenel way wala al khayna al afata rukruk al fulaniy di sangam taati dana dikke alay ci sama bay mi aw wara bok yu khayru dana soppi alay ci mom banu filan diw domi diw ya wa nahwa zalika ak wa nahwa hadha ak yidama nek non min al waswasi ci ay jax jaxal bi khilafi ci wute nak al awwal ku ndek ka fa innahu ndax kat ku ndek ka mom mustarihun da fay dadi nek ko xamantene day fexul al fikra khalatam fi amri al fadli ci miru ngeneeli wa fi amri al waswasi ak ci miru jax jaxal de fa hakaza ni nak ni la nak hakaza halu akasa halu man ko xamantene ahabba dafa sopp al sheikh serigne bi li zati ngir jëm wa man ahabba ak ko xamantene daf ko sopp li illatin ngir tax tax manam ki bay nga xamantene fu mu tollu bu fekke da na xam nga buy bay intérêt mi ngi ci dafa bëgg affaire bi productif mais su fekkentene sa su ne day nekk di calculer waaw man day affaire bi man est ce que dina ci am dara sax sama mbay mi manam bu toge xalaatu ci loolu yëpp mom day bay rek après da ngay gis résultat bi day ñew tranquillement ndax il se met au travail rek mom loolu rek lay def mu day liggéey rek nek xalam du nek ci ci affaire mais sude tout temps mi ngi calculer che man est ce que nangam bu ci nangam amé hein est ce que manam taw bi dina ki est ce que affaire ci manam tout temps mi ngi xalat peut-être rek rek sangam dana ci dal kokou non seulement kokou day préoccuper ci lolu ba tan lim waru liggéey du ko liggéey ndax tout temps mi ngi ci calcul bobu yim waro def yeb du ko def affaire bi nak dara du ci dik du bax comprenez affaire bi du bax quoi mom parce que tout temps mi ngi ci calcul c'est vrai même dans une relation d'entrepreneuriat relation bobu su amé nga nek tout temps di xalat ndax ki woy son partenaire bi hein parce que affaire bi nangam yoy non nekolen rek travail sérieusement hein nga xamantene après yeen ñaan ñep am ngeen confiance seen digënté kenn ngeen liggéey tranquillement loolu su amul ngeen nek tout temps di calculer da ngay nek di def ay affaire yo xamantene pour xol ba xam du la nax wala yow loolen wara liggéey nga xamantene dang ko yow mëno faté yow mom mo wax ñom hein sa partenaire mo fa wara ci yow do bëgg mu xew fu mom kessé du so fait liggéey bi mënay tardé et cetera manam yo xamantene manam bu fekkentene ando leen ngir rek né gis nga manam ngir ben affaire kessé moy li ngeen nek manam ngir jëmm liggéey bi kessé ça dire que yoyep day am même relation ni couple mariage yu bari lan motax ñuy sauté yu bari li tax ñuy sauté moy calcul yi nek derrière ku goor ci japp ne ku jigen ki dako nara nax dako nara ki est-ce que woor na est-ce que nangam est-ce que hein ku jigen ki tam japp ne ki woorul peut-être nangam xaar may préserver samay bien man hein bala dara parce que goor yi legui da ngay waru kenn ku ci nek di xalaté non confiance du nek seen digënté et cetera affaire du top manam tout temps liguey lo gis ci aduna non la démé digënté relation talib ak serigne tam non la non la mel digënté talib ak serigne tam non la mel xam nga kay ku ñëk ki mom gis nga ku ñëk baykat bu ñëk mom xalam mom comme que affaire yi sérieux ki ñëw ñu pour la voilà mom japp na ni day bay day ki mi ngi def le nécessaire et cetera sans mu nek di préoccuper wu tout le temps ci affaire yi ci jax jaxal yi rus hein est-ce que hein gis nga la affaire bi day dox c'est-à-dire ki mom dafa nek di liggéey liggéeyam and ak sérénité and ak tranquillité voilà en se disant que au moment où il y aura la récolte dina récolter dina wara récolter voilà en toute tranquillité voilà kok bo ba ba la dafa jëmbat mais est-ce que tempête duñu renverser sama récolte bi mu yaqku voilà est-ce que gaay ay nak duñu dugg sama tol bi lek sama genn wan ki ko wa wa ak yu mel non voilà voilà tout temps mu ngi ci tout temps mu ngi ci yoy da koy préoccuper ba manam efficacité bi mu waron am du ko am même xol rek tay bo togué di def bo di devoir ki wala examen wala yoy nga nek di xalat temps bi c'est temps bi ki wogul c'est ki bi manam yow fond problème man exercice bi yow do ci réfléchir mais ci temps bi nga nek di réfléchir yow day wañi sey la sey capacité alors ko bo ñëw né exercice bi li la temps bi tek na ko fi xaar ma traité mi traité wa t'es plus concentré et tu vas direct au but voilà après nak de ce fait après da ngay paré après nak am na bu baax ki ko amé dagay jël feuy bi rek jël moto tek à côté nak commencer ki lepp non la démé lepp non la démé lo tax nak mom la lay wax nak lolou moy bëgg sëri mi ngir yalla kess manam moy même bu féké dañ manam dëgg la li tax au départ nga tan ko moy gis nga ci mom sirru bi wilaya bi maarifa bi xam xam bi teranga gi et cetera ak yu mel non lolou gis nga ko mais nak bo xosse bay and ak mom te sop ko ngir yalla lolou rek kay tax manam yow yalla nga bëgga jëm te manam serigne bi dang ko sop pas parce que li nek ci bir ngay xol nan est ce que wañé koul est ce que lolou yokoul manam pas nga préoccupé wu ci yoy mais nga préoccupé wu ci nit ki mom ci jëm bopam gis nga différence gis na différence de toute façon après yoy yeb dina la ci dala ci fekk te yow doko wut te yow doko wut te dok sax yegg def voilà day jéggé rek ñew day jéggé jéggé ñew ok nena wakuntuma nekkon nena ben xala nena mom cheikh ahmad ibn mubarak radiyallahu tabaraka taala anhu nena wakuntu nekkon na atakallamu di waxtan ak maho ak mom manam serigne bi radiyallahu anhu zaata yawmin ben bis wonaxto te fek ñun fi jinaane ñi ngi ci tolu ibn amir bi mahrusati ci li nga xamne mom mo wor fas manam li ar fas manam li amana ha yalla nako yalla ar allah bur yalla manam yalla nako yalla ar yalla nako yalla ar manam moy fas fa qala li mun serigne be ne ma radiyallahu anhu innal sayyidi naka sama sang ba mansura manam sayyidi mansur radiyallahu anhu manam serigne me la wax wala fi ra'si darbi na manam mi ngi ci bop wall gi munema daf ma waxone atuhibbu ndax sop nga antalqi antal manam mi ngi ci bop wall gele manam ci benen wall gi munema atuhibbu ndax sop nga antal taqi ci nga tasek mahu and ak mom watarifu te nga xam ko sama serigne bi bo deme ci benen wall moy bo genee dekk bi ni rek ci tol yi cote yi fofu la dekk fofu la nekké manam serigne cheikh abdass dabakh la won radiyallahu anhu muneko est ce que da nga beug rencontre da nga ko beug gis pour nga xam ko fa qultu maneko ya sayidi yo sama sang de naam han kay waaw beug nako kay hubban tiofel kay wa karama wa karamatan ak telangalay don sax ci man sama wone sayidi mansour wa beug nako lak sank sank karama nga wax karama li karamihi moy ngir terangam fi ci souf ak fi tamit ngare al karamat mo karamat moy teranga gumma defal karamihi mom moy teranga gi ne ci mom legui nan la wutek benen karama be wa benen karama bi moy biñu bi wali def miracle wa miracle wa miracle yoy ak teranga la gu yalla defal wali wi donc en fait fofu miracle lay teki parce que ci contexte bi la voilà mais vu que fi karama la même lañ koy bindé mais voilà. Fi teranga non même bi la même bi la même la sauf que xam nga tay wallu wi ni mu def nono xam nga dafa genn ada man xar ko ada la man dafa xar bax bokut ak liñ daan gis naturellement mais le fait que yalla ni la daan doxale mais cette fois ci moment bi ni dafa dindi lim doon doxale mu doxale nenen dako terele waliyum dako terele waliyu bi lol moy karama d'accord donc yo instant ni manam signification original wa original bi voilà signification originelle karama mom mom nga indi fi wa okay motax sans comprendre bon manene karama normalement moy miracle moy ci manifestation fi mu indi mini ko ngala affaire bi nak def ma interrogation motax bu ñewate sama xel dem ci voilà jeureu okay den mu ne yu lol teranga lay don ci man sopp na lolu gi nga sen ahon ba gabela mu ne wa kayfa ananaka la uhibbu duma sopp an alta an altaqi ci matas ak mal qud and qud bi fek mom mo nekkon qud bi do cheikh abdass dabara la nekkul won qud mun tase qud bi kay dana ko sopp dana ko beug kay fa qala mu wax man mom cheikh abdass dabara nel fa qala mu cheikh abdass dabara radiyallahu ta'ala li ñel ma radiyallahu gër wala bu yalla ala ji ka di anu ci mom mun amma ana mun ndal man nak mun kanta man nak falaw qadarna buñu natale won anna abaka nek sa bay wa ummaka ak sa ndey manam sa papa ak sa yay wala da dañu am dom man yu dañu jur man ño xamantene ko xamantene yu masiluka dafa kemo ak yow dafa nuro ak yow melo ak yow min shakli ka ci sa jëm manam ci sa image mi nga mel non la mel wa sifatika ak sa xam xam wa almaka wa sifatika ak sa astaghfirullah wasifataka ak sa melo wa ilmaka ak sa xam xam wa jami'a ma ak mbolam lo xamantene alayhi nek na ci mom zataka sa jëm batinam ci batin ci bir wa zahiran ak ci lijibiti adada lu tolok mi ata ma temer lo xamantene nazartu gis nako ila wahidin ci kenn minhum ci ñom dede ma zahiran adada ma lu tolok temer bok bu tolok temer manam moy sa papa ak sa yay suñu natale won ñu jur ko xamantene mo ak yow yeena nuro lepp ci jëm ci bit ci yeena nuro jëm yeena nuro melo yeena nuro xam xam manam limu dajale dal ci sa jëm ci sa xam xam ci sa melo amna téwér yoon lolo ci yow ak lepp lu nekk ci yow zahir ak batin lepp lo amé ci zahir ak ci batin mom amna ko lu tollu téwér yoon buñu natale won ne sa papa ak sa yaay jur nañ ko mel non kon ce qui veut dire que askan bi doon taxate mais lepp par contre yow ni nga mel lepp ci zahira ci bat lepp mom amna ci téwér mune ma nazar tu duma xol ila wahidun jëm ci kenn min hun ci ñom ndax lan mune anta hazi yow yaay sama ciir wa qismati yaay sama walla wahum te ñom indi fi man kasairin nas kum yena nit ñi la lan di yamale duma lan considérer comme yene nit ñi rek la leen di jatt mo solo le mo solo ko avant hein mo solo ko non non non dedet dama ko tudul dama sa fa tudul wa dama non lolo waxon nako voilà wa mais ñu ci doga tollu wa okay ñu ci doga ex dama non dina ko voilà mais daf koy jox souvent en fait bu joxe exemple daf koy joxe voilà daf koy wax souvent affaire bi voilà de nga wax di neena wa wa fastaqadtu madadi yow nak min ghaflati ci sama yegudi gi ma nekkon sama negligence bi ma nekkon won tabatu ma yow min nawmati sama nelaw yi wa alantuma xamna anni naka man majitu indi dikewmu bi sheen ci dara fa inna al wir wir al mahabbati kafel la taqbal du nangu al sharikata bokale du nangu manam associé wallahu yalla taala aji kawaji a'lam moy ko xamna mo ci gëna xam ne dal deug deug dal waro ko yamale ak ñeneen ñi da nga xoro sopp sopp go xamne ñi ci def comme yeneen nit ñi nga di yapp ci do xam ko bu kraw denga qala mom mo wax ne Cheikh Ahmed ibn Mubarak Allah tay batay radiyallahu wa samitu yu deg na ko mom Cheikh Abdallah Dabakh radiyallahu yalla gërum Allah wa ta'ala ci kaw ja anu ci mom wala radiyallahu anhu radiyallahu gërum Allah wa ta'ala anu ci mom yaqul munne inna al-wirbur moy talib sir aji sakku ji mbot min al-murid ci talib li sakku mbot ci talib bi huwa moy zatuhu jëmum at-turab yete gey ko juk suuf wa muati tali joxe as-sir mbot secret bi mena cheikh ci serigne bi huwa moy zatuhu jëmum at-turab yete gey ko juk suuf manam carcasse bi ñi wax liñ nane carcasse bi jëm ji ci bopam li yaram bi xott bi yaram bi mubam mi muy sol mu ñu solal ruh mubu bi mubi lol mom moy sakku ci bu talib bi moy sakku sirru ci talib bi ci serigne bi li joxe sirru bi ci serigne bi tamen moy jëmum bi fa iza bu fekkene nak kan sa yo xamantene kan nek na azat jëmum ji at-turab yet ge ko juk suuf min al-muridi ci serignum taxta dafa nek ci ronu zat jëm ak turabiyet bay ko juk suuf mina cheikh ci serigne bi mahabbatan han nek ciofel go xamne maqsuratun lu yem la alayha ci mom mom dafa limiter wu ci mom kesse amad datha dana ko teub bi asrarha ci mbolam secret bi wa ma'rifha ak xam xam mi xam yim xam yalla ma'rifa yi wa idha kanat su fekete nek na nak zatul murid jëmmi talibé bi taxibu dafa sopp asrar mbooti rek zaati cheikh jëmmi serigne bi wa zaqat mu jeng mu jëm al mahabbat kefel gi ilayha jëm ci secret ya kesse wa ila ma'arifa xam yalla yoy kesse al mun manata bu ko boba nak dagoy dadi xagn zaati cheikh jëmmi serigne bi zaat azat jëmmi serigne bi bok ak turabiyati gey ko djuk souf min matlubiha ca lamay sakku suma top nak la taqdiru du am katan la ñal ko ar han ar ruh ruham wala ghayraha du tiagne lenen du ruham ala shay'in ci dara fal yete kon na def yitte yulli dara cionam al muridu talibe bi juhdahu day cionam fi mahabbati ci sop zaat shaykhi jemi serignam mu'radan mbirum nek aji du moyu an nafi ci njariñ wala njariñ mutlaqan ci luñu doyal wala hawla te amuñu katan manam amuñu pexé ci baña mana def lola wala quwwata te amuñu katan nak ci am lolé joté jox illa billahi ruhu khana ci yalla al ali bay aji kaweja al azim moy ki xamne moy ko reey ki mag ki subhanahu wa ta'ala yalla nañu yalla may lolou wallahu bur yalla ta'ala aji kaweja alam moy ki gëna xam manam li joxé kon sirru mbot ci serign bi moy jëmum ni rek jëmuji talibé bi tamit loolu mom moy sax suru ci mom bu fekkene dafa bëgg serigne bi ngir jëmum kessé kessé comme liñ doon wax sank wax nañ limi tek sank loolu lañ nekkon sans préoccupé wu nan waye secret bi nangam kagn lamay jox suru kagn lamay jox nangam waaw léré kagn lay yexi est ce que nangam waaw kan ñu fatxu bi kagn lay ñew ndax serigne bi mom est ce que affaire bobu nang bu dul loolu xam nga buy préoccupé loolu en réalité ciofel gi day wagnoko parce que mom lolu la bëgg mëlu sëriñ bi effectivement bu bëgg juste ég station sangam voilà yoy mais pas sëriñ bi mom il occulte vraiment le marabout quoi voilà légui boba en fait roxam du ko attan du attan sirru da dul mëna am sëriñ sirru bi jëmmi sëriñ bi moy xañ mokoy xañ en fait da ko koy xañ tamit alors que bu fekké dafa bëgg sëriñ bi ngir yalla kess non non rek bëgg ko nonu kess bu boba jëm ji day yulli secret yépp joxu maarifa yépp diko yulli ci talibé bi xaar bu ko passé kon musa mo bëgg jamais tidiane radiyallahu ta'ala moy sama sëriñ ba bëgg ko té yalla tax pa parce que dama bëgg mu jox ma secret wala dama bëgg ki wala ki le fait ba bëgg ko rek té yalla tax moy jëm jamais tidiane radiyallahu mu may jox affaire waaw lool nga wax lolay tekki lool lay def corrélation ak li nga wax wa lool la kon bax li cheikh abdass da bax wax kon bax la vera té il faut que ñu légui ben question day soulevé wu moy sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu mom dundutul gisatuñ ko ci yoon la dundutul légui affaire bi nan lay démé xam nga serigne dafa bok ci condition yi muy jariñé moy mu dund ci ngoy mëna jappé serigne mu dila jariñ mais su dundatul mom c'est fini bu boba mbir mi ni lay démé dañ nan la dafa am ci serigne ño xamantene dañuy génn aduna am ño xamantene ñom lañuy wax serigne la bu ndul génn aduna ndax maqama bi nga xamantene mom lañu amé mom lañ do wax demb dafa am maqama yo xamne shafi'i la ak maqama yo xamne witri la maqama shafi'i moy maqama bo xamne nit ki suko amé bu génné addo da am kenen kuko remplacer wala da maqama bo xamne kenen man nako am comme maqam ma'rifa bi cheikh bi Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu amone ba nga xamantene ngeum yalla boko jele mom rek tek ko ci ben balance djel ngeum yalla mbolam xet wi tek ko ci benen balance bu Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu moy rot note bob ben la koku maqama witri la bimu genné aduna ken remplacer wuko ci maqama siddiqiyya bu al-akbar as-siddiqul akbar radhiyallahu anhu bi nga xamne mom la sayyidina ali radhiyallahu anhu amone bo ben maqama la bo xamne bimu genné aduna ken remplacer wuko ci maqamatul amana moy aminu hadhihi al umma li yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenen sallallahu alayhi abu ubayd ibn jarrah radiyallahu anhu mo am maqam bob aminu hadhihi al umma bob maqama witri la bimu genné aduna ken remplacer wuko ci sayyidna umar radiyallahu anhu tamit amon nako ci le fait que mu nek faruq al faruq kersa gi nga xamantene moy gu mat seuk ba kenn munu ko dabati bi sayyidna usman amon radhiyallahu anhu maqam bimu ci representer won bimu genné aduna ken remplacer wuko ci kersa waw gi mu amon gu mat gi nga xamantene moko gënon am ñepp motax ngey deg yeen sa nanu ngey ski moy buntu xam xam may neegu xam xam ali moy buntu et cetera ak yu mel non wala musaba egal explication no di jarne inshallah wala manam moy yendu salat na dali man may neegu xam xam ali moy buntu bi ñeng amul suite ahanke ndax mom moy buntu ngeum yalla moy neegu ngeum yalla Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu moy buntu mom moy neegu kersa kan moy buntu bi sayyidna Usman radhiyallahu anhu mom moy neegu deggu sayyidna Umar radhiyallahu anhu mom moy buntu ak yu mel non kon so xolé yoy ay maqamala yo xamne kuko am bu genn cheikh na tidiane radhiyallahu anhu lu mel non la mom moy khatimul awliya moy qutbul maktum di barzakhul maktum nga mo tejj walu yeb radiyallahu anhu nga xamne mom moy teub walu aduna bi yeb mo len di teub lepp lu roté ci hadra yenenti alayhi wassalam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenenti lay ñew lepp lu joge ci yenenti yi alayhi wassalam ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu ci mom lay joge di dem ci yenen minde fi y compris sahaba yi radiyallahu anhu sauf que sahaba yi radiyallahu anhu ñoko raw mais mom amna particularité bu sahaba yi amul da da mom moy lan moy maqama witri bobu mu am mom baxna maqama witri nak kuko am yow do genn aduna yow do de ndax sa maqama motax parce que day continue di évoluer motax c'est cheikh ahmed diara dal ni kuntu waliyan wa adam bayn ma wati qudul wujud alladhi abda wilayatu rabbi wa adam bainal ma wa tini waliyula fek lan bobo mom adam min ci digeenti tax ak ban radhiyallahu kon mom dudé shaykhun la yamut serigne la budu genn aduna motax liñuy wax ci serigne yi ne da fay wara dundu day nek di continuer di am ci cheikh ahmed tidiane daalon bu ñeuk ba waliyu bu amé lu mu mag nek khutbu yor tariqam yep mën na dem ba am talibé bu ko dab baraw ko motax tariqa yi ci dess ngay gis muy xajalo ay tariqa yu bari ki day jek jek bi talibé lo ci bir tariqa bi mu jek jek ci même tariqa bi mu créé ci benen tariqa mais tariqa cheikh ahmed tidiane daalon ñepp dañuy continuer di nek ron di nek talib ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu sous condition talib direct sous condition que serigne bi jox lako bim la koy jox mu brancher la ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu pa mu jox lako nan la may ce serigne diou après diou moy sofa serigne et cetera bu cheikh radhiyallahu lolu lu jara yewu la yello na ci muqaddam yi quand même ñuy joxe werr bi ci anam gogou di japp baña japp ne ñom ñoy serigne gaay dédé cheikh ahmed tidiane radhiyallahu moy serigne gaay cheikh ahmed tidiane radhiyallahu nak kon boko jappé non manam kon da ngay gis né day dund ak yow motax amna ci ño xamantene ci gaay ci awliya yi té pourtant amna maqama bo xamantene maqama shafi'i la ci même maqama bobu nga xamantene parce que dafa am luy jugé ci mom cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ci walu batil dafa am ci ben khalifa bu ngui koy jox mom la sayyid al-harazim radhiyallahu amon té mi ngi don dund ak cheikh ahmed tidiane radhiyallahu lolu jamono ju ne kenn rek la ci khalifa yi liñu beuri kenn la moy khilafatul batin lay am kenn kessel aw duñu amul ñaar mais téréwul koku mën na feñ ko mën na baña feñ mais souvent dina am ay mandarga yo xamantene ku xamé mandarga yo ni lay feñe dina ko gis ci mom souvent nak mën na nit ki mën na bañ ak fogg na waliyu la sax day defé na dafa am xam xam rek day defé na borom xam xam la buy jëfé xam xam ji xna si wi attaque lool té bok na comme sir ahmed soukeyri radhiyallahu anhu mom pendant 3 ans nekkon na khalifa bobu avant mom sir abul hasan al afrani radhiyallahu anhu nekkon nako et cetera manam maqama la bo xamantene nit ki ko am sidi cheikh idriss al iraqi radiyallahu anhu nekkon nako manam maqama la wax na nit ki day nek borom xam xam mais bu mak ci zahiri am cielote quand même ba para nek ko xamantene day am cielote siwu ci diine ji ni ci mbax kesse lool rek lañ koy xamé duñ ko xamé sax ay yenn affaire dañuy motax ñu bari mën nañ baña fogg ne mom ki la fekk bobu mom moy ku makki koku nak ci chama ci jël da dan mo koy samp ci ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo am yenen khalifa yo xamne ñoom yu zahira lañ mais maqam bobu tamit maqam bu jafé yegg la leg leg mu am ben nit kessa bu mel nonu ci aduna bi yépp leg leg nak mu am ñu bari bokku ñuk ak 600 yi nit ñi ak 313 jinni yi mais ko ñooñu nak bala ñu fa yegg motax maqam khilafa zahira bobu ku koy am day am ma'rifa bu mat seuk xam turu yalla yi ak manam niñ ciy sobo ak manam yu bari dafa laaj ay affaire yu bari ba pare nak du deñ di gis ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu du tok tiers bu ngi ko dul gis ndul jakkalo cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu bo yegge fofu dalay solol mbubu leer bo xamantene mbubu mu khilafa la d'accord lolou niveau bu gatt de bu touti comme ñu bari niñ ko foggé mais tamit han mais de toute façon ñoñu ay khalifa lañ mais sir cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu moy serigne bi moy serigne ñepp ci bir lool nit ki bu bëgge cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu ngir yalla motax lu mu wax man nit simple rek la kuma bëgg na ma bëgg ngir yalla kuma bëgg ngir yalla da nga jariñu kuma bëgg nak ngir leneen do jariñu cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu lool la wax légui nak musafa wa lolou ci walu la appliquer yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa yenenbi sallallahu alayhi wasallam non la dang koy bëgg ngir jëmum moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom moy ki nga xamantene moy ngeen di bindef sallallahu alayhi wasallam mom moy ki nga xamantene mom la yalla bind te ci ñun ñepp ci mom lañu joggé ñun ñepp duñu dara luddul lu joggé ci mom ay yiw rek lañ ci ay yiwum ay teranga lañ ci terangami ay xéewal lañ ci xéewalam yi mom rek mom sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala dako bindon ngir jëmi bopam ñun tamit dañ ko wara sopp ngir lool ñun tamit manam wala manam ñu sopp ko ngir yalla kesse sallallahu alayhi wa alihi wasallam borom bi nak mom ah borom bi subhanahu wa ta'ala koku mom xam nga mo gëna simple bëgg bi ngay bëgg yalla mo gëna simple expliquer mom dang koy bëgg mom ndax mo la bind mo la sos et cetera mom kon mom dang ko wara sopp war ko jaam ngir mom mu gëna la lepp kesse qala nena mom cheikh ahmed ibn mubarak allahu radiyallahu anhu nena wasaltu laj nako mom cheikh abdul dabar radiyallahu anhu wallahu radiyallahu anhu ci mom monako al mahabbat tiofel mom hal ndax la ñel nako min amaratin ci lu koy wone wa lamatin ak mandarga la mën na amna signe muy wane ne li ngay tiofel ci bi talibé hein radiyallahu فقال مدار تونت موم شيخ عبد الله الدباغ رضي الله عنه الله رضي الله تعالى ديكاي داخلو تي موم نين منوكو لاها نيل لاكو اماراتان نياري ماندارغا من خمغا الامارا اك علامه بن دانكا بن مانام ماندارغا لاي تيك الامارات ماندارغا الاولى بو نجهك بي مانام نيوكاي واني ان تكون موي تي مو نيك راحه المريد فيخو طالب بي في ذات شيخي مو نيك تي جيمي سيرين بي fala yatafakkaru du khalat du khalam illa lul fiha ci jëmmi serigne bi wala yadiri te du daw illa lul laha ngir jëmmi serigne bi wala yahtamu du am yitte du am soxla illa lul laha ngir jëmmi serigne bi wala yafrahu du bek du illa lul biha ngir jëmmi serigne bi wala yahzanu te du am ak ñak ak tis illa lul alayha ci mbiru jëmmi serigne bi hatta ngata takunu mu nek harakatu ak yengutum wa sakanatu afdalam sirran ci ngot ci lu neub wa alamatan ak lu feñ khuduran mo xam manam ci lu tew wa ghaibatan ak lo xam tane ci fadlu la lepp yengutum yep mu nek fi masalih ci lu yewé na nak zaatu sheikhi demmi serigne bi rek wa ma yaliqu ak lepp lo xamne yello na bi hatimum wala yubali te lu bayyi xel bi zaatu ci demmi bopam wala bi masalaha du tagel lu koy yewenal lo moy mandar gamu jekki gis ngeen lu compliqué leppum day tourner autour de serigne bi khalatam doxam waxam leppum day tourner autour de serigne bi bëgg manam day melni kuy gis serigne bi fune suy dem fenn sax day melni kuy gis serigne bi fofu leppum serigne bi la lu muy wax lu muy def lu muy yeungu lu muy leppum su contané ngir serigne bi motax su méré manam am tiss njaqare am tristesse lepp ngir serigne bi tax waaw suy doxal bi yewene manam su tew mom pour mom serigne bi amul absence ak présence tout temps mi ngi ak serigne bi lepp mu ci tourne autour de serigne bi hein fumu dem day melni da fay gis serigne bi sax xaram ko wax ko haa fumu dem da gis la det man mo serigne bele ñu ko serigne ci mune al amar tani ak ñaarelu mandarga moy al adabu teggin wa ta'zim ak magal li janibi sheikh ñeel walu serigne bi nit ñi janibi sheikh yi ñeel walu serigne bi hatta mbete law qudra bu ñu na tawon an sheikh wa nak serignum fi birin mi ngi ci tel wo wote mom fi sawmaati mi ngi ci puccu tel bi ci boru tel ko wala robor bi wala la ra a kon de dana gis giñ nan dana gis bi ayni rasi ci beuti bopam yi beuti sax ci bop bi anno nakar mom huwa moy allazi ki nga xamne fil biiri mo nek ci souf ci bir tien bi mom wa anna shaykhati sikat serigne huwa mom alladhi moy nga xamne fil awmisa mom moy ki nga xamne mom mo nek ci ci ci sawmiya mom mo nek ci ci buccu bi ci bit telma manam lan mune li kasrat ngir notu istilahi ngir bari way bok istilahi notu tazimi magal gi mi magal cheikh serigne bi ala aqlihi ci xelam manam mom dudul meuna imaginer serigne bi meuna tellement day magal serigne bi am teggemi par rapport ak mom de telle sorte que du meun imaginer bu tay bu taxawon gis serigne bi nek serigne bi daanu ci wir tiende mom mu taxaw ci biti mom day japp ne non non c'est impossible mom mo ne ci bir tiende serigne bi ne ci biti ci kaw tellement ni mu magal serigne bi ci xel bi yalla allah allah wa qala qala neena mom hein cheikh ahmed ibn mubarak allah tbaraka wa taala neena wa qala waxna tamit mom serigne bi cheikh abdass daba radiyallahu anhu wa radiyallahu ta'ala ji kaw janu ji mom neena inna an-nas li werbor moy nit ñi yazununa dañu njott ne annal jamila naka teranga gi lu bax li yiw bi xewal gi li cheikh ñel na serigne bi ala murid ci talibe bi dedet bir mi neme non de wal jamilu deug deug rafet manam jek gi juf ju bax gi teranga gi xewal gi lu bax li lu rafet li yeb fi haqqil haqiqati ci deug deug mbiri nul mouride ñeel na talibé bi ala cheikh ci serigne bi en réalité serigne bi du mom mo nek un bienfaiteur par rapport ak talibé bi talibé bi moy bienfaiteur par rapport ak serigne bi li annahu ndax kat li wër bor moy sabaqa dafa jitu na anane mahabbatul kabir jitu won na ne mahabbatul kat mahabbatul kabir sofelu ku mag gi latan faaw du jariñ wa mahabbatul murid te cofelu talibé bi hiya moy al jazibati li aju bijj moy xet moy asiyé comme ni asiyé di def wéñ fa lawla burlu won taharatul lab zatul murid tal jëmmi talibé bi wa safa'i ak selnu tek aqli xelam wa qabul ak nangutik nafsuhu bop ba kanam lil khair ñel yiw manam le fait que jëmum ji ci bopam meuna accepter yiw wa mahabbatuhu ak cofelam gi nga xamne al jazibati moy aju bijj kon dafa am manam ñent mbir moy d'abord hein labu kan labu talib talib dafa wara lab ñaaral bi moy xelam dafa wara sel ñettel bi moy mom ci bopam dafa wara nek ko xamanteni yu warna mëna ne ci mom ndax mom ci bopam fexé ne di jëm def ay effort ñentel moy ciofel gi nga xamanteni mom moy ciofel gi mu sopp serigne bi te mu wër té bidj té nek assi buy xëcc talib bi buy xëcc serignum budul won yi ni ma qadira kon du am katan ash-shaykh serign bi ala shayin ci dara serign bi du man dara walaw donte kanat nek na mahabbata shaykh manam walaw kanat su fekkonte ne walaw su fekkonte ne kanat dana nek mahabbata shaykh han tofelu serign bi yé moy an nafiat li aji jarign la kana kon giñna dana nek kulaman kep ko xamantene talamaza nek na ab talibé ñewna leho ñel ko yasulu dana jokk kon wayabulu te dana joté ma lepp lo xamné balaxat jot na fa ar-rijalu gor yalla yi bu doon na serigne bi mo jariñ kon kep ku ñew ci mom nek talibé rek kon dana yegg ci yalla ndax serigne bi yéne na ko ko kon dana yegg ci yalla ba dana am lepp lu gor yalla am waara fekk na mbir mi deme wut non talibé bi la qala neena mom cheikh abdouraz cheikh moy cheikh ahmed ibn mubarak allah tiradallahu neena wa samitu degnako mom cheikh abdouraz dabakh radiyallahu gërem allah bur yalla taala ci kaw jaanu ci mom yaqulu munan allamat mandar ga kawnul murid nek talibé bi yuhibbu ni sopna cheikh serigne bi al mahabbata sofel as sadiqat bi aji deggu an nafa'at ga aji jarigne an taqdira mom moy mu am katanu zawala tokhal al asrar mboti wal khairat ak yi alati yi nga xamne fi zat cheikh moy nek ci jëmmi serigne bi hatta mbete takunu mu nek za takunu mu nek zat cheikh jëmmi serigne bi muj radatan nek lo xamne dafa nek mom kesse min zalika den ci mbolam yoy yep kulluhu lepp nak wa takunu bo fara mu nek ka zat kim jëmmi sa'ir al awam mbolam ñeneen yi nga xamantene ay awam rek lañ amuñu ben secret bu nek ci ñom fa in bu fekente na baqiyat dana def al mahabbat ci fel bi ala haliha ci halam gamu nekewon exactement fa hi xamal ni lol mahabbatun ci fel la ko xamna sadiqatu bu deggu wa inta zat wa in wa in bu fekke dana nak tazahzahat dafa toxu dafa laqu dafa daqu al mahabbatu tiofel bi wa zalat mu deñ bi zawali ci deñuk al asrar muti fahi lol kan mahabbatu tiofel la go xamne kadibatu gu aji fen la wallahu bur ya allah taala aji taw aalam moy gën xam yalla nañu yalla moy tiofel bu werr deng degalu ma manam li mandarga bi wonani kon ndekati serigne bi talib bi da ko sop sop go xamne deuguna moy mu meuna natale ne serigne bi nagn imagine ni secret yi ne ci yi ñi wax yépp wilaya gi yépp degna mu dañ tek ni mu imagine serigne bi nonu rek sans lool su dé tiofel gi deug deug bi exactement ni la ni nek non la ko tiofel gi dafa continue di wi ci mom exactement mel nonu mu xamne ah kon nak tiofel gogu deuguna su fekkete na lolou amul nak tiofel ga deugul di boko waxe daf may delo ci exemple biñu gissom ci chapitre biñu def suñu 5e cours bi wa exemple biñu jexew won ci serigne bi talibé bu amul talibé yu bari wa serigne bi créer ben djëm bu xamné jigen la okay. Ci neeg bi exactement man yu may wax sama xel ci lolou la nek wa man tay so xel ci lolou la dem exactement waaw ba serigne bi duggé nak gis jëm ji talib yépp di wéddi serigne bi dem waaw ben talib bi tok dem commencé tangal ndox mom ok serigne bi génné ko waaw yow loy dem mune damay tangal ndox ah dama gis nga dugg ak soxna peut-être ko bo génné da ngay soxna sangul lolou ko ma def ko ok ba exemple bi jéx ok exactement machallah waaw yalla ñu yalla sam amin ya rabbi musa fa dugg amna solo wa may jaxena le li yalla nagn ko yalla may amen yalla nagn ko yalla may parce que li moy jarigna qala neena mom cheikh abd cheikh ahmed ibn barak allahumma radiyallahu anhu neena wa samitu degna ko mom cheikh abdas dabakh radiyallahu gërem allah rabbil taala ci kaw ci anu mom yaqulu munan alamatu mandarga al mahabbatu tiofel asafir bayji sel sukhutu moy rot gi mi rot al mizan manam mandaxe minal muridi ci talib bi al sheikh ci kaw serigne bi manam legui doot ko wutata ci balance diko nat fa nda wara tollu lan la deul lol moy mu wane ni tiofel gi deuguna hatta mbete takuna mu nek af'alu sheikh jeufi serigne bi wa aqwali ak waxam wa jami' ak mbollem ahwali halami kula lepp muwafaqatan nek lo xamne lu deppo la ak lu yiw musaddadatan ba pare nek lo xamne lu mudd la manam lepp nek exactement lam wara def fi nazar sheikh ci fi nazar mouride ci gis talib bi mom dootul outati balance lepp lu mu serigne bi def rek pour mom nona la lepp lu mu def rek pour mom li dal ndigalu yalla la ci wara am ndigalu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci wara am li dal mu nta nek lene lu dul li deful dara au hasard lepp lu mu def rek amna lutax sirro bu maga gi ci ginnaw man mako xamul même buma nuro ci biti ne xeyna du nonu wala yoy dedet serigne bi mom limu def ni la deng fa ma lepp lo xamne fahima deg na manam comprendre na lo ñel ko wajjan ak wal fa zaaka lola la wa ma lepp lo xamne lam yefam degul lo ñel ko manam comprendre ko sirran mbot bu nek ci ginnaw wakalo day jebal mbir mi na day wër yep ila allah jëm ci allah taala ji kawdi ma and ak jazmi dogu bi mi dogu bi an sheikh ne ko serigne bi ala sawabin mom mi ngi ci deug ah lepp rek day japp ne serigne mom mi ngi ci deug même bu ko comprendre lumu comprendre nak da nan waw lola la li tax wa lumu comprendre xamul secret ba ca ne ca gannaaw da koy wër ci yalla and ak dogu gi mi na la xawmu secret bi nako denk nako wër yalla effectivement mais sama serigne mu def li mom ni la daf ci am certitude waw deng wama sa yo xamé wama ta sa yo xamantene juiza natale nañ manam dagana nañ anna cheikh naka serigne bi ala sawab mi ngi ci djub fi ma ci lepp lo xamne zahara fenn la woñel ko khilafu sawab lu wutek lu djub fi ci mbir mama faqad deug deug saqata radna manam jawaz manam bo bu dagana lay wala saqata kon radna ala ummi rasi ci nday bopam manam moy ci bopam dal dafa daanu wa dakhala dana dug fi zumratul katibina ci mboloy fen kat ya wa sayone a mën na nek kat ne serigne bi kat ah limu def kat xeyna duni han waaw loolu moom bu ko commencé mën a imaginer rek naan nii laak du nii yooyu ah rek dugg na ci kuréelu ñi nga xam ne seen woote wo gi ñu woot ne sopp nañ sëriñ bi du dëgg. Qaala nee na moom Cheikh Ahmed Ibn Mubarak Al-Lamti radiallahu anhu wa qaala te wax na moom Cheikh Abdoulaye Dabbaax radiallahu anhu gërëm Allahu taala ci kaw jaan ci moom mu ne wa Cheikh sëriñ bi laa yàttal bu du sàkku min murid yi ci taalibam xidmatan ak liggéey zahir yeten bay aji feeñ wala dunya du caageen àdduna yun fi xoa bu mu koy bu muy koy dépensé di ko yulle alayhi ci moom wala chey an du caageen dara min al amali ji def albadani yete yi ko jog yaram sëriñ du sàkku ci taal du sàkku ci taalibe bi mu koy liggéey zahir nii du caageen ah affaireu àdduna yu mu koy jox di ko dépensé ci moom alalam wala benn liggéey nii woo xam ne yaram a koy def wa innama li amba des mooy yatlubu day sàkku minhu ah ci taalibe bi haadal xarf googu leg wàll laa xayra du leneen wàll googu rek lay sàkku ci moom mooy cofeel gu wér googu wa woote mooy lan an yaataqida ci mu fas min fi cheikhi ci sëriñ bi alkamal mat wa tawfiqa ak dëppale wal maarifata ak xam ne kii kat maarif billahi la kon moom dafa loolu rek lay laaj mooy nga fas ci sa xool ne sëriñ bi dafa mat sëkk nga fas ci sa xool ne sëriñ bi dafa am dëppale li muy def yépp yàlla da ko koy dëppaleel ba pare nga fas ci sa xool ne kii aarif billahi la am na maarifa wal basirata ak gis-gisu xol wal qurba ak jegeñ minallahi ci bur yàlla azam tedd na wajalata màgg na te rangaag màggaay ëpp xeelu mbinde fi wa yaduma te musaxa ala hada al itiqad ci boobule pas-pas al yowma bis ala axihi ci kaw mbokkam wa shahra ak weer ala axihi ci kaw mbokkam wa sanata ak at ala axi ala uktiha ci kaw mbokkam maanaam saa su ne rek bis bu jot rek bu renouvelew du wàññ dara lépp nga fas nga sax ci loolu ci bis yi weer yi di dem ngay sax ci loolu at yi di dem ngay sax ci loolu dégg nga fa in wajada su fekkente ne daj na haadal etiqaad bi le pas-pas intafa dana jariñ al muridu taalibe bi de bii ci sëriñ bi de bi kulli ma ci lépp loo xam ne yax di mu dana liggéel bii ci mu cheikh sëriñ bi baada dalika ginnaaw loolu lu mu defal ci sëriñ bi rek boobaa nag taalibe bi dana ci jariñ lu muy gën di liggéeyal sëriñ bi rek wa in lam wa in fekkente ne lam yu jat daju ñu haadal etiqaad bi le pas-pas ak aw wala boog wajada mu daj ko walam yu dim te saxul fa in na li wér bu wér ma fa in orida bu fekkente ne gaaral nañ fi ci moom alwaswaasu jax-jaxali rek fal muridu xamal ni sëriñ bi moom xamal ni taalibe bi kon xala ala xayri chey nekkatul ci kaw dara c'est que en fait nouvelle génération bi nga xamante ne mooy nouvelle génération tidiane yi bi existé damay ragal ñu am problème bu mag ci côté bii nii loolu lu ci bëri ci ñoom li ci ëpp ci ñoom waaw parce que ñoom dañu gëm affaireu indépendance ci anam goo xam ne pour ñu jariñ ci sëriñ bi dina am problème maanaam pour ñu fas yi yëpp dana am problème parce que comprendre nga li ma bëgg wax c'est à dire que ñoom dañoo am genre idée yu maanaam indépendance di am ay recul hein di am ay questionnement di am xam nga li ma bëgg wax effectivement waa ñoom amuñu dëppoo voilà ñoom c'est à dire que tout le temps dañ naan voilà ñun déedéet sëriñ du ma def loo nangam sëriñ kii sëriñ effectivement voilà c'est à dire si maanaam sëriñ bi topp ko à 100% dëggal ko ci lépp lu wax waaw ak lu mu wax wékk mbir mi sëriñ bi yëpp ci moom waaw ñoom dañu am loolu voilà taalibe yi ñoom taalibe tidiane yi surtout suñu génération dañu am recul voilà sëriñ bi bu may wax def la lu may wax loolu day wax mu day fekk mu teg ko fu wóor voilà bu nekkee affaire bi am na lii rek man du ma def voilà xam naa baax ñuy wax loolu nag seen problème lay doon loolu problème lu problématique la mais sëriñ bi plaat ñu ko war a teg tegu ko foofu waaw kay te loolu lu muy indi ci ñoom mooy sëriñ bi mën a war a jëriñ te leen ko jëriñ du leen ko jëriñ non da leen dul mën a jëriñ sëriñ bi moom da ko dul man moom sëriñ bi moom moo dul mën a jëriñ taalibe bi moom parce que ku sëriñ bi jëriñ il faut que nga bëgg ko voilà question bi njariñ gi jariñ gi jugewul ci sëriñ bi dem ci taalibe bi ci taalibe bi la jóge di dem ci sëriñ bi di xëcc njariñ gane ci biir sëriñ bi effectivement diko talib bi moy imam bi wa okay affaire bi fofu la ne après nga woy serigne legi meuna tuñ duñ ki fekk voilà alors que beaucoup de gens pensent que c'est le contraire voilà talib bi ñoma ta di wa serigne yi voilà legi nak mu dess serigne bi est-ce que mom mat na serigne déjà. Ça c'est une autre question. Waaw mais bu ko xesse ba mat rek jeexna. La question donc yow résoudre ngoko kon waron nga am li ni. Problème bi nak légui yow la. Te serigne bu mat serigne mun talibé bu deug dugoy trouver comme niñ ko waxé. Talibé bu deug doy trouver serigne bu mat serigne. Yalla nañu yalla sam. Wa. Deng qala neena wa kuntu nekon na zaata yawmin ben besmaahu andak mom bi qurbi ci lu jege ci babal hadith ben duki la ahadu ben di ben ci abwa bi ci bunti a fas man fas dafa ay buntu yu bari moy comme deki ni ne am sorti nangam ki buntu han ñu duggé ci ki voilà deng ha kharasaha yalla nako yalla ar allah yalla nako ar allah yalla taala ajkaw ji wa maana fek mu and ak ñun baadul nas leen ci nit ñi wa kana te nit koka nekkon nako xamne yaax di mu daal liyel al sheikh serigne bi kaseeran lu bari han way saxiru mu koy tagatal lo ñel ko fi kulli ma ci lepp lo xamne yaenu danako manam danako yittel way arado ba ak lu ko dan garal hatta meta anno nako mom kon lam yabluhu la yabluhu du ko jote won fi zalika ci lol ahadun ken manam jote wu won ken mel won ni mom min ashabi ci talibi serigne bi radiyallahu gërm allah ta bur yalla taala ci kaw jani ci mom fa qala muradi wax al sheikh serigne bi radiyallahu gërm allah bur yalla taala ci kaw jani ci mom ne ko atuhibuni ndax sop nga ma ya fulan yow diw lillahi ngir yalla kesse azza wajallo tedna wajalla te magna manam bis bi mune ñom ci babul hadith ben ci buntu fasé dañ fa mëson nek ñom ñi mom ak sëriñ bi ak koku neena mu laaj ko ne ko neena te koku dafa nekkon ko xamni lu bari la dal liggéey sëriñ bi coono ju bare bare la dan daj pour li leuf defar sëriñ bi lu sëriñ bi wax mu neccé lu ki di yulli di def effort yo xamné kenn ci ñu doon and ak sëriñ bi amul woon degré bobu néna nak biñu démé ba ci yoon ben néna ñu sëriñ bi laaj ko diw niko yow sangam yow diw est-ce que da nga sop nga ma ngir yalla kessé est-ce que yalla rek tax nga sop ma mazo jalla fa qala mu ne ko naam waaw ya sayyidi yow sama sang mahabbatan ciofel soxla do go xamné khalisatan dafa sel li wajhi llahi ngir jëm yalla taala aji kawji kese al karim moy ki teddike la riya amul ngistal fiha wa fiha ci fiha la amul wa la riya fiha amul ben ngistal ci bir tiofel gogo wala sumata te amul degital néna nak fa xeyarani mu fiir loma zalika lol nak affaire bobu fiir loma lol hayna samiatu bama ko degge mu wax lol fa qala mu dal wax al sheikh serigne bi ne ko afara ayta mu ne ko xolal imagine in samiata bo deggone inni nak man kat suliptu rikki nign ma dañu nangoli ma amone wa zalat te degna al asrar mbuti alati nga xamne fi zati mo nek ci sama jëm ji atabqa ndax da nga def ala mahabbatika ci sa tiofel gogou legi nak imagine tay ñu jekk ni serigne bi nekkul dara secret yi mu amon yep dem nañ est ce que tiofel gogou dana dess qala mu ne ko naam waaw fa qala ash-shaykh sirin ba neko radiyallahu anhu fa in qalu buñu waxe la ka ñel inni naka man rajatu delu sina tarahan de fo xamne dañ fay sanni ay awzobalan wala manam mu nek am balit rek dal awseun dal fu ñuy sanni dañ ma sanni wala dama nek ko xam fu ñuy sanni mbalit rek lañ aw na wa zalika wala yu demé nek nonu manam ap poubelle la wala ap seun atab ka ndax dana dess ala ndax da nga dess yow ala mahabbatika ci sa kefel aw wala aw na zalika wala lu demé nek nonu atab ka ndax da nga dess ala mahabbatika ci sa kefel qala mu nako nam waaw ya sidi yo sama sang qala sheikh serigne bi nako fa in qalu bu fekenteene wax nañ la ka ñel inni naka man rajatu dama dess ko nek na ko xamne asiyan aji moy kat yalla la artakibu damay war al mukhalafat yu wute ak sharia yu baxul yi wala ubali te duma ci xalat dara sama yoneeku ci atafqa ndax da nga def ndax dana les mahabbaraka tak tofel qala muneko naam waw ya sayyidi yow sama sang fa qala mudariko ak sheikh serigne bi neko in marata bo rombe alayya ci man wa ana ta man ala zalika mangi ci kaw lolu sanatan at summa top sanatan benen at tegu ci ila an bakkar nga xamantene adda def na lim 20 sana ñaar fukki at nga romuma lolou rek qala munako qala waji ne ko nam waaw wala yadkhulu ni to duma duggu shakun sikisaka wala tiyabu nu tagge dengi faqultu ma dadi wax waji nak li rajuli neel waji nak neena cheikh ahmad ibn baz allam ti radhiyallahu anhu mo gëna yewu mom dadi wax waji nako way hakat yeurum na la taskere ñeñ na la inna hadha al amr li wër bor moy bi le mbir la tuté ko do ko atam non li mum mënoko quand même xolal bu baax ni ngay wax de bul di wax taxaw ci kanamu serigne comme ñu bari ñuy def nek ci kanamu serigne luñ la ñu ne waaw wala ki nangam di cede ci lo xamne mënu ñuko affaire bi dafa dangereux quand même c'est un niveau 1 niveau bu kawé la quand même xol baax li ngay wax la ilaha illallah allah allah yalla ñu yalla sam nek wa serigne bi da ko nek mo bu mu nek par exemple may ko tu yalla mo mag Ouais. Pendant que j'ai rombu fi pendant 20 ans. Ouais. Nga xamné sama secret yi ma amone yépp dañ nay. Ouais. Nekutuma wali yu légui doon man wali. Ni la mel rek ma ak ñepp ño yam. May wër di def moy Yalla di balé ji di def leneen ak yenen yu bari ma koy def. Di sacci di def yenen. Nga rombu est ce que tiofel gi nga ma sopp tay ji ni ndax xam nga ni man wali yu la may qutbu zaman wala yoyu. Tiofel gi ni day def exactement du changer. Nga di ma romb pendant 20 ans ma nek ci moy Yalla lepp luma amone ñu dindiko waaje nan ko waw rek Cheikh Ahmad Mbarak Allah te radara ne ko deet dafa ndank toskere ñel na la yorum na li lolu attunoko fa qala mu daal wax al sheikh serigne ne ko inni naka man sa astaghfiru ka dana la natu dina wut ay inform manam dina la natu dal faqultu ma wax li rajuli neer serigne way haka e way yeurum na la toskere ñel na la hadha li awwalul khawf moy li ñi jik ragal alayka ci yow wa kayfa ana naka yutiqu lay ame katan al ama silmaha an yahtabiruhu ci mu koy nat al basir ki gis amna legi nak tit na ci sey bir lool la ko wax cheikh ahmad ibn mubarak allamti radhiyallahu ne benen mbokk talbe bi diko conseillé man commencé na tit ci sey mbir parce que silma kha nan lako ndiatiar di natto nan lay atame natou yu ko ndiatiar di natou ñuy jaar ci ay affaire yo xamantene hein fu am ay deugle fu am ay pax fu am ay ki mom muy résister ñuy dem mu koy jaarlo ci affaire yoy non diko nat xol ba xam dana jaar dana mel ko mom ko ko mel ko gudul gis de munul bok ak ki gis voilà deug deug réalité piégé ak yoon wa parce que waji bu jallé mom xamna effectivement fi li mo fi nek wa mais yow mi ki ne voit pas ñu tak sey beut non mo da jallé ci fi xamné ni instant yi ni fi dafa am pax fi amul pax wa ba faré dafa am deug amul deug et cetera ko xamné munako yeuram na yi nena fa atlubu ma dadi sak nak mina cheikh ci serigne bi al afo djegal wal afiyata ak jam xol djeg jam rek wa tarafatmu xamel manam waji nak na reconnaître nak manam nako wa tarif munako han non dañ ko fa atul demal nga sakku ji wa sakul mina cheikh ci serigne bi ala fa djegal wal afete ak jam wa ta refte nga nangul lo ñel ko bil aji ci lot wa taqsir aku gattandu wa ana ta man kat maka dana and ak yow fi zalika ci lolu ay way way demal gaaw gaaw wax serigne bi ne ko na la djegal parce que li nga wote wara feuy demal nga wax serigne bi ne ko nga reconnaître ne ko yow muno ko sop ni nga wara soppé wax ko lolu ne ko xamna ni man sop gi mala sop munul yegg fi li nga yello yow wax ko ne ko nonu demal nga wax ko lolu ne ko teggine yima wara am par rapport ak yow luma def def def effort munu mako dab reconnaître ko ci kanamam te nga def han suma te man dina and ak yow voilà wa mea culpa moy nga reconnaître ses défauts wa mea nga culpabiliser ou quoi toi-même voilà lolu moy mea culpa voilà suma top ta darana nenañu toroxlu ilayhi jëm ci mom jami'an bolam sen fil iqalati ci wax ko ci neewal gogo manam ne ko dal a ñun dal mënuñu am ñu katan ci lolu wala fo ak jéggal fa sabaq way nak fekk mu jitu ma sabaq la jitu deysam ah wa bay wayna bus ila an ba nga xamantene nak ikhtabaro natu nako bi amrin ci mbir bo xamne fi nek na ci salahaho ak yiwum ak njariñam ak yewenam falam yazarte feñu lo woñel ko wajjo walu gogu falam yutqihu waji atanuko atanul natu bi fatabaddalat murad soppeku niyetu ho njienum fi sheikh ci serigne bi radiyallahu gërum allah wa yalla ta'ala ji ko jani ci mom qala neena allah allah allah deng nena mom cheikh ibn mubarak allah ahmad ibn mubarak allah radhiyallahu anhu qultu man mane sirrullah mbotum yalla la yutiquhu duko atan illa ludul man ko xamne kana nek na fakharan ku meuna nek ci pend mi manam di yidli cionam sahihan di ku wer bi an yakuna ci mu nek ko xamantene manam lu pendumi bari saxar se bari dana meuna muñ affaire bi deuguer ci kon moy mu nek ko xamne sahihal jazmi day wir ak dogu ak lan moy determination nafiza ajwe weyam la al azm dogu gi moy resolution yi madiya ajwe la tabit day don ko xamne day sax al i'tiqadi pass pass bi la yasghidu kherawlu du may nopam li ahad ñel kenn min al ibad ci jami du may kenn ci jami nop determination day leer mu wër sofelam wër lepp mu wër tiyetu kat deug deug ko salla dafa talibe bu mel non dafa kat talibe deug bi nga xamne mom moy yor sur secret yalla bi kikoy atal dafa fekk na salla dafa julli day julle ala man ci kep ko xamne ada wute nak cheikh ho serignam salatu ho julli gi muy julle al janazati ci new yep dalen di julle new manam dalen di comme ñu dé nit ñi ci dess ñepp dé yam ci mom di comme ay nit ñu dé lañ serign bi dal waaw mom mo koy orienter mo fi quoi comme ñu dé nak téki wul do ko respecté ak yoy limi téki moy li nga japp ci ce serigne dal yow mom rek ngay gis intaha fi la yam yalla nañu yalla may li way amin ya rab yalla nañu yalla may li yalla nañu may yalla may li amin ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke sayyidi cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu barke cheikh omar al futi radhiyallahu anhu borom téré bi radhiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu wardahu an nabihi mun wallahu intaha fi la wax di yam wallahu bur yalla ta'ala aji kaw di al muwafiq moy ki deppale yalla ñu yalla deppale bi man ni ci xewal mu sawab bi jëm ci yoon wu jubbi wa ilayhi te jëm ci ne ci mom subhanahu gatch nga am tuddum ak salangam al marji delu way bi wal ma abtu ak wiru way bi wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin